राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 10 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम श्रीमद् भगवद गीता में सबसे पहले शरीर और शरीरी का वर्णन आया है। ये दो विभाग है, मानो नाशवान है शरीर और अविनाशी शरीरी। जैसे बालक जवान वृद्ध अवस्था है, ये बदलती है और स्वयं बदलता नहीं है, ये सबका अनुभव है। इस अनुभव का आदर कम कर रहे हैं, इसको महत्व कम दे रहे हैं, परंतु अनुभव सब हुआ है। एकदम जो बालकपन में पढ़ता था खेलता था वही आज मैं हूं, और शरीर देखा जाए तो पहचानने में नहीं इतना पड़ता पता है। इस बात से शरीर से मैं अलग हूं, इस बात का अनुभव करना चाहिए। ठीक ना कह देना सुनने के नहीं, साफ अनुभव होना चाहिए कि शरीर और मैं दो हूं। किस तरह से होना चाहिए तो गीता ने बताया कि जैसे कपड़ा, पुराना कपड़ा छोड़ देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं, इस तरह से छोटी पूरी अवस्था छोड़ देते हैं, नव अवस्था धारण कर लेते हैं। इसी तरह ये शरीर दूसरे शरीर धारण कर लेते हैं, तो शरीर तो बदलते रहते हैं, और इतना बदलता है शरीर एक क्षण में एकदम बदल जाता है, बहुत जल्दी बदलता है। ये आप देखते हो, आप दूसरी बार देखते हो, वो बदल गया। वो मानो बदलने बदलने का प्रवाह ही स्थिरता है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय जो कहते हैं, तो उत्पत्ति प्रलय है। पहले उत्पत्ति प्रलय तीन होता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, फिर अगाड़ी कर देखा जाए उत्पत्ति प्रलय है, स्थिति ज्यादा है। मूल में देखा जाए तो स्थिति है ही नहीं, है ही नहीं स्थिति। जैसे पंखा घूमता है तो उसका चक्कर दिखता है, तो चक्कर दिखता चक्कर थोड़ा ही है, वो हरदम घूमता ही है। इसी तरह ये शरीर हरदम ही बदलता है, किसी क्षण भी स्थिति नहीं रहता, किसी क्षण भी, किसी सेकंड भी, किसी क्षण भी, ये बदलता ही बदलता है। जो स्वयं आप है वो कभी नहीं बदलता है, शरीरों को बदलने पर भी नहीं बदलता, अवस्थाओं के बदलने पर भी नहीं बदलता। जागृत स्वप्न सुप्ति अवस्था होती है, बालक जवान वृद्धावस्था होती है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय अवस्था होती है, परंतु स्वयं न उत्पन्न होता है, न जवान होता है, न प्रलय होता, स्वयं है जो ही रहता है। ऐसे शरीरांतर प्राप्ति में कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे कुमार जवान यस्त बदलती है, ऐसे देहांतर की प्राप्ति होती है। तो मैं वही हूँ ये अनुभव होना चाहिए, मैं खूब गहरे विचार से मैं वही हूँ, और शरीर वो नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये प्रकृति का कार्य सब बदलता है हरदम, या स्वयं बदलता नहीं है। ये संसार की दशा है, संसार निरंतर बदलता है, और संसार में रहने वाला परमात्मा वो कभी नहीं बदलता है, वो है जो गति में रहता है। शरीर एक क्षण भी है जो नहीं रहता, बदलता है। तो शरीर और संसार एक है, तो संसार में रहने वाला परमात्मा और निशा रहने वाला आप आत्मा ये एक है। ये न बदलने बदलने विभाग है, वो बदलने बदलने विभाग है। इस विभाग को ठीक समझना चाहिए, अनुभव हो जाना चाहिए। अनुभव केवल सीखना नहीं है, सीख तो लिए कि बालक जवान वृद्धावस्था बदल गई, जागृत स्वप्न सुषुप्त बदल गई, धनवान निर्धनता बदल गई, निरोगता सरोगता बदल गई, आदर निरादर बदल गया, आराम दुख बदल गया, परंतु मैं नहीं बदला हूँ। अगर मैं बदल जाता तो अवस्था तीन होती है, कौन कहता? बालक अवस्था में दूसरा होता, जवानी में दूसरा होता, वृद्धावस्था दूसरा होता, तो तीनों अवस्था को कैसे कहता वो? तो तीनों अवस्था में रहता, जागरूक स्वप्न तीनों में, उत्पन्न स्थिति प्रलय तीनों में रहता है। इसमें जो आफत आती है, कभी सुख आता है, कभी आदर होता है, कभी निरादर होता है, कभी प्रशंसा होती है, कभी निंदा होती है, कभी रोगी होता है, कभी निरोगी होता है, कभी धनी होता है, कभी निर्धन होता है, तो इनको जो जानने वाला है वो एक है और जानने वाला ये भिन्न है। तो ये विभाग अलग है, वो विभाग अलग है, इस बात का अनुभव हो जाएगा, विभाग होने लग है। तो मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं वो मैं नाम दोनों तीनों का नाम न मैं है, एक बदलने वाला न बदलने वाला मिले हुआ का नाम है, एक केवल बदलने वाला का नाम मैं है और एक न बदलने वाला का नाम मैं है, मैं हूं। तो मैं हूं, ये हूं तो मैं है जो न बदलने वाला है और मैं बदलने वाला है, परंतु मैं एक ऐसी चीज है जो शरीर को भी मैं कहता है, नहीं बदला मैं कहता है, ब्रह्म को भी मैं कहता हूं, ब्रह्मासि मैं ब्रह्म हूं, ये मैं इतना सूक्ष्म है जो स्थूल शरीर साथ ही मैं रहता है, स्थूल शरीर में आप रहने में धन है जो कि बैंक में पड़ा है, लाख दो लाख रुपये बैंक में पड़ा है, बीमार में व्यापार में पड़ा है, दूसरों में पड़ा है, वो धनी मैं हूं, वो पड़े हुए धन में भी मैं हो जाता, मैं धनी हूं मैं, और शरीर मैं हूं और ब्रह्म मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं। तो मैं एक ऐसी सूक्ष्म चीज है जो स्थूल से शरीर गाय भैंस है, वो गाय वाला मैं हूं, जमींदार मैं हूं, तो कहीं जमीन पड़ी है अब कहीं है तो ये मैं उसमें भी लग जाता है और ठीक सच्चिदानंद के ब्रह्म में भी लग जाता है और शरीर में लग जाता है, बालक पड़े मैं जवान ही मैं वृद्धा मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ, ये मैं सब में लग जाता है। तो ये मैं तो सूक्ष्म है, परंतु मैं है वास्तव में प्रकृति का, वो मेरा पो नरो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार इसी में भिन्ना प्रकृति अपरा, तो अहंकार तक अपरा प्रकृति है, अगर जीव रूप बना हुआ है वो परा प्रकृति है। तो मैं कहने में मैं तीनों को कह सकते हैं, शरीरों को मैं कह सकते हैं और शरीर और मिले हुए मैं कह सकते हैं, और मैं केवल देखने वाला हूँ, परा प्रकृति मैं हूँ, अपरा नहीं हूँ मैं, उसको मैं कह सकते हैं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, नित्य निरंतर रहने वाला ब्रह्म हूँ, तो वो ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म दो तरह का हुआ, मैं दो तरह का हुआ, एक तो बदलने वाला ब्रह्म, एक न बदलने वाला। तो न बदलने वाला मैं है, वो है निर्विकार, और बदलने वाला है यह है विकारी। तो निर्विकार और विकार को मिलाकर मैं कह देते हैं, परंतु ये विकारी है बदलने वाला, अपरा प्रकृति कहते हैं इसको, जो न बदलने वाला उसको परा प्रकृति कहते हैं, और न बदलना बदलने इनको जो मालिक है उसको आम कहते हैं। अपरा प्रकृति मेरी या परा प्रकृति मेरी, अरे मैं हूं, अरे मेरे अगर कुछ नहीं है, मत्ता पर तरम नान्य किंचित ही दल जाए, तीन हुआ। अब बदलने वाली प्रकृति लेकर साधन करते हैं उसको कर्म योग कहते हैं, न बदलने वाले को उद्देश्य करते हैं उसको ज्ञान योग कहते हैं, दोनों मालिक के जो उपासना कहते हैं उस भक्ति योग कहते हैं। बदले बदले संसार के लिए काम यह कर्म योग, और मैं न बदलने वाला अलग हूँ ये ज्ञान योग, और मैं परमात्मा का हूँ परमात्मा मेरे ये भक्ति योग, तीन योग है, तीन अवस्थाओं के है। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग हुआ, गीता में कर्म योग और ज्ञान योग समकक्ष है, यह सांख्य प्राप्त स्थान तद्योग। एक अंग सांख्य योग तो सांख्य योग पृथक बाला पद बाला पर्व ने न पंडित पंडित बन नहीं कहते तो ये सांख्य योग कर्मा और इनके द्वारा जो प्रापणीय है वो है ईश्वर परमात्मा और ये अंश परमात्मा का है ममैव अंशो ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो ईश्वर के साथ इसकी एकता है शरीर की संसार के साथ एकता है प्रकृति के साथ तो मालिक तो हुए परमात्मा और बनने में धातु हुआ प्रकृति जो प्रकृति पुरुष दो है धातु प्रकृति से तो बना हुआ है और मालिक ईश्वर है शरीर का इन दोनों का ही कोई बदलने वाला न बदलने वाला ये भगवान की अपरा परा प्रकृति तो इनमें देकर ये ज्ञान योग भक्ति योग कर्म तीन योग है। अब तीनों योग होने से क्या होगा तीनों योग क्यों है ये तीनों कर्म और संसार और परमात्मा ये अलग अलग हमारे योग किस नाम है कर्मों के द्वारे भगवान के साथ संबंध जब वो कर्म योग है भगवान साथ ही वो कर्म है वो कर्म करते हैं फल भोगते रहते हैं और इसी फल और आसक्ति छोड़ देते हैं वो कर्म योग हो जाता है और कर्तृत्व का ही त्याग कर देता है तो ज्ञान योग हो जाता है और भगवान को ही अपना मान भगवान के लिए करता है भक्ति योग हो जाता है। योग मान संसार के साथ भगवान के साथ संबंध संसार का है संयोग संयोग और वियोग दो होते हैं वो योग नित्य होता है संयोग वियोग तो अनित्य का होता है और योग नित्य का परमात्मा का उसका संबंध हमारा नित्य निरंतर है तो परमात्मा के साथ हम हैं पहले से ही पीछे भी अभी सदा ही और संसार के साथ ना पहले संबंध था ना अभी है ना रहेगा जन्म गए फिर मर गए बीच में मर ही रहे केवल मर रहे हैं जितनी समझ अवस्था आ गई उसे मर गए अब बाकी कितना पता नहीं है तो मर गए अरे वो मरना इतना तेजी से हो गया है आकर आप बैठे उस समय जितनी उम्र थी वो उतनी उम्र नहीं है जितने मिनट हुए जितनी सेकंड हुआ उतना वो हमारा अलग हो गया तो उतना क्या अलग है ही अलग ये अलग है प्रवाह अलग बहता है एक रहता है जिस तरह से गंगा जी का प्रवाह जोर से बहता है पर नीचे एक पहाड़ है शिला है वो पहाड़ उसे गंगा जी में कभी वर्षा से रेत आ जाती है मिट्टी आ जाती है कभी कूड़ा कचरा आ जाता है कभी कोई चरता हुआ आदमी आ जाता है कोई मरा हुआ मुर्दा आ जाता है पर शिला को कोई फर्क ही नहीं पड़ता बहुत मिट्टी आवे तो भी शिला वैसी है साफ स्वच्छ जला तो वैसी है कूड़ा कचरा होता ऐसी है तिरता हुआ तो मनुष्य आ जाए पशु आ जाए पक्षी आ गया जीता हुआ आ जाए मरिया हुआ आ जाए तो ये सब प्रवाह में विकार है प्रवाह रहते उस विकार नहीं है ऐसे संसार में जो परमात्मा है शरीर में जो जीवात्मा है इसमें विकार नहीं है ये विकार बहते में है उसी से तो अपना मान लिया तो अपने मान लिया जैसे धन आया गया धन आता है जाता है पहले धन नहीं था धन हो गया बड़ा करोड़पति हो गया ऐसे वाला निकल गया धन चला गया पास नहीं रहा कंगला हो गया तो कंगला हो गया धन आ गया बैठे के साथ समझोड़ने से भाई बैठे के साथ समझ न जुड़े न तो ये बालक है न जवान है न बूढ़ा है न जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति है न उत्पत्ति है न स्थिति है न प्रलय है न रोगी है न निरोग है न पंडित है न मूर्ख है ये सब आने जाने में बैठेगा प्रवाह बहते बहता प्रवाह है और ये आप है इसे संतों ने कहता रहता रूप सही कर रखो बहता संग न बहीजे अनाराम ऐसा खोजो तब जाए अलग अलग कीजिए रहता रूप से रहते साथ में रहते सो रत्ता है नित्ता न्यारा हो निर्गंधा है रहते सो रत्ता रति रहते में रति करो ये बहते में रति करता प्रेम इसका नाम अशक्ति है इसका नाम कामना है आशा है तृष्णा है ये सब बहते के साथ करने ना और रहते के साथ नाम प्रेम है उसको जाने के लिए और ज्ञान में जिज्ञासा है और वो प्रेम है परमात्मा के साथ में वो एक ही है पात्र भेद से जब परमात्मा तो आत्म तत्व को जानना चाहता तब जिज्ञासु हो गया और ऊपर उठना चाहता है तो मुमुक्षु हो गया और ईर्ष्या से कहता है धनी हो गया निर्धन हो गया। यू तो वो एक ही कामना धन की हुई तो काम ही कहलाता है, भोगों की हुई तो काम ही कहलाता है, भगवान के साथ हुआ भक्त कहलाता है और अपने स्वरूप के साथ होता तो ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और कर्मों से परमात्मा के साथ संबंध कर्म योग, तो परमात्मा के साथ संबंध कर्म योग है, इसके साथ में संयोग है, वो संयोग वियोग संयोग वियोग होता रहता है। आप मिले फिर वियोग होगा, फिर मिले फिर वियोग संयोग वियोग होता रहता है। परमात्मा से योग अटल है, परमात्मा के साथ संबंध कर्मयोग करो चाहे ज्ञान योग करो चाहे भक्ति योग, परमात्मा के साथ संबंध अटल है, हमारा नित्य निरंतर है, वो नित्य योग है, क्योंकि स्वयं भी नित्य है परमात्मा भी नित्य है। कर्म अनित्य है, पदार्थ अनित्य है, परंतु अनित्य होकर के संबंध नित्य के साथ कर दिया, इस वास्ते कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग लय योग हठ योग राजयोग अनाशक्ति योग योग परमात्मा संबंध में योग हो गया और उसके साथ भी योग संयोग भी योग होता है। तो संसार में मालिक है परमात्मा, धातु है प्रकृति और कार्य है संसार, प्रकृति का कार्य और संसार है, मूल में प्रकृति वो स्वरूप है और प्रकृति का मालिक परमात्मा है। ये प्रकृति वो दो अपरा दो प्रकृति, तो हम वास्तव में भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, पर माना हुआ शरीर हमारा है, हम शरीर कैसा है, ये है मूर्खता अज्ञान भूल, ये में जो अपनापन है यही जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगो से सदा सदी हो रही अनुसो ऊर्जे नीचे ऊर्धव में सिद्धि मन सत्य था मध्य तिष्ठे राजसा अधो को देता। तो सदा सिद्धि होने में जाने में कारण है गुणों का संग, और गुणों की ये गतियां है वो अपने संगों से अपने में हो जाती है, तो अपने अलग है। अब अलग न माने के मिलता मानते है ये अज्ञान है, और अलग हो गया ये ज्ञान है, और भगवान अलग है ये भक्ति है। ठीक ये बात है, भगवान का अर्थ भगवान में लग गया, भक्ति हो गई। तो संसार के साथ संबंध हमारा अनित्य है, कर्मयोग से अनित्य संबंध छूटता है, और भक्ति योग का ज्ञान योग से भगवान की सधर्मता हो जाती है। जैसे भगवान नित्य निरंतर सचिद रूप है, ये भी सचिद रूप है, ये साधर्म हो जाता है और परमात्मा हो जाता है। ज्ञानी तो आत्मा ही मैं बताऊं, फिर भगवान ही रह जाते और कहे ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। भगवान साथ हो गया अपने लिए परमात्मा वासुदेव सर्वम, क्यों अपना प्रकृति भी परमात्मा की, परा प्रकृति परमात्मा की, प्रकृति और पुरुष एक ही होते हैं। आप और आपका स्वभाव, आप आपका बल, आप आपकी योग्यता, आप आपकी विद्या, आप आपकी समझ, तो ये अलग होते हुए भी एक हो जाएगा। इस बात सब मिलकर के एक परमात्मा। अब परमात्मा में ना प्रकृति है, ना अपरा है, ना परा है, या परा परा उसमें आते वो है जो ही है, तो उनका स्वरूप है। इस बात से सबको अपना माने वास्तव सर्व सब महात्मा से दुर्लभ। इस अर्थ क्या हुआ कि कर्मयोग मिल जाएंगे, ज्ञान योग मिल जाएंगे, भक्ति योग मिल जाएंगे, परंतु कर्मयोगी का अनित्य संबंध छूटता है और ज्ञान योग का नित्य संबंध जुड़ता है, साधर्म होता है और परमात्मा के साथ एक हो जाता है। परमात्मा से दो रहता नहीं, तो कर्म से अलग हुआ, अपने स्वरूप में स्थिति हुई, परमात्मा हो गया, बस पूर्ण हो गया। फिर तो कर्म योग से भी सिद्ध हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है और भक्ति योग से मुक्ति हो जाती है। भक्ति की प्रेम हो रहा था, इसमें एक विलक्षणता हो जाती है, क्यों भगवान का खास है ना, तो परमात्मा का प्रेम हो जाता है, उसको भक्ति होते है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन, प्रेम के समान कोई भजन है ही नहीं। अश्वचारी पुण्य मुनि करते राम गुणगान, ऐसे कर मुनि भगवान गुण गाते हैं, भगवान प्रेम करते हैं, बच्चे काम गते प्रणाम बोधियंते परस्परम, क्योंकि अहम सर्वस्व प्रभु और मत मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे से चेष्टा करते हैं, ऐसा समझे मेरा भजन करते हैं। जैसे लोग समझे कि रुपये से धनी होता है, रुपये से निर्धन हो जाता है, रुपये से चीज मिलती है, रुपये मिलती है तो उसमें बढ़िया है, तो असम रुपये बढ़िया हो गया। इसलिए भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान में स्थित रहते, भगवान से लीन हो जाते हैं। अहम सर्वस्व प्रभु और मत सलो प्रति यदि मत भजन थे मैं बुधा विवेकी मेरा ही भजन करते हैं, संसार तो रहता नहीं यार, भगवान जाते नहीं, भगवान तो जाते नहीं, संसार रहता नहीं, ये बीच में फंसा हुआ है। कुछ संसार का अंश ले लिया, कुछ परमात्मा का, स्वयं तो परमात्मा का अंश हुआ, पकड़ लिया संसार के अंश को, मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती इमें जब समरेगा जब जन्मो मरो जन्मो मरो प्रभाव चढ़ गया, ऐसे अलग हो गया अपना आप निरंतर अपने स्वरूप ज्ञान हो गया, अरे भगवान में लग गया, भगवान में लीन हो गया, उसी का अंश था उसी में हो गया, मिल गया पानी है, पानी है वहां जैसे पिता में जल मिल गया वह तो पूरा हुआ। ये बात है खास, तो अपना काम क्या है कि जो बदलता है उसे अलग होना है, नहीं बदलता है उनके साथ होना है, न बदलने के साथ सदम आप रहते हो और बदलने के साथ आप मानते हो, शरीर के साथ आप मानते हो और परमात्मा के साथ रहते हो, और मान्यता आपको दुख देती है सुख देती है जो हो जाए तो मौज हो जाती है। यंग लब्धवा चा परम लाभ मान्यते ना देते, जिससे लाभ होने के बाद फिर उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं होता, उसमें सिद्ध होने पर करुणा भी दुख है न बेचारी भी, बड़े भाई दुख से भी विचलित नहीं होता, उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसका अधिकार मनुष्य को है। देवताओं में बहुत उन्हें बढ़िया है, भोग सुख है, नरकों में दुख है, मनुष्य में सुख दुख दोनों है, ये तो इनमें है, भगवान में आनंद ही आनंद है, उसमें फिर स्वाद कोई लाभ है ही नहीं, उसमें से तो गुणा भी दुख है न बिजाते, शरीर के टुकड़े टुकड़े जाए तो दुख होता ही नहीं, वो अपने स्वरूप स्थित रहता है, तो वो असली लाभ है। यही लब्ध पर अब लाभ लाभ की आखिरी हद भगवान को प्राप्त हो जाना, कर्म योग ज्ञान योग से भी ऊंचा भक्ति को प्राप्त हो जाना, ये लाभ है। इस लाभ के समान कोई लाभ नहीं है, वहां कोई दुख पहुंचता ही नहीं है, उसके लिए मानव सही है। तो मानव किसका नाम है कि जो भगवान की तरफ चलता है, नहीं तो मनुष्य रूप ने पुषा मृगान मनुष्य रूप मृगाशरंती, मनुष्य रूप से पशु पशु बैठ पशु भिन्न पुष्छ विषाण सिंह पूछ बाहर है, बुरा पशु भद्दा पशु भद्दा सिंह पूछ अच्छा लगता है पशु, इसमें बुरा है ऐसा भद्दा पशु, नहीं तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप अपने स्वयं भी वैसा बने तो परमात्मा ही हो जाए, फिर संत को हो चाहे राम उसको संत कह दो, चाहे राम भगवान कह दो, भगवान है साक्षात, ऐसे भगवान है सभी, क्यों अपरा प्रकृति परा प्रकृति मिल जाए और सब भगवान है, ईश्वर सब जगह ईश्वर रूप है, तो ईश्वर हुआ परा प्रकृति भगवान अपरा प्रकृति भगवान, तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकि जैसी भावना थे उसको फल हो है परमात्मा ही परमात्मा सब, पत्थर हीर सोना पत्थर निकमी सब गंदगी अच्छी सुगंधी दुर्गंधी जन्मना मरना पवित्र अपवित्र सब परमात्मा, क्यों परमात्मा से कुछ है नहीं, ये सत्व रजस्तम प्रकृति के गुण है, उस गुणों में ये भेद है, गुणों के कारण से परमात्मा को कोई भेद नहीं, तो गुणों के संग रहेगा तब दुख शोक हर्ष शोक मुंह तो नहीं पा रहा, मुंह नहीं कुछ लेना देना तो फायदा कुछ नहीं, कोर थपड़ खा रहा है कभी अठी कभी इधर कभी उधर कभी जन्मना कभी मरना, फिर भगवान में पहुंच जाए तो निहाल हो जाए, जैसे भटकता भटकता घर पहुंच जाए कि भाई हम घर पर आ गए, भाई हम तो ठीक हो गया, मुसाफरी मिट गई, मुसाफरी में बढ़िया से बढ़िया मकान ठहरू, एक भी 1000 रुपया देकर सारो पड़िया है, अपने घर नहीं है, समय अपने घर छप्पर है, दी अपना घर फिर प्रवास और कर्ज फिर मोद जगत लगती है कष्ट मोद थे उषा भाई जी ने तो महाराज ने जैसे यही कहा पंचमी षष्ठी ने साकम पचति निर्गी है अपने घर में साग पत्ती खाता है पर ना तो किसी का कर्जा है ना कोई विदेश है अपने देश में बैठा अपने घर में बैठा है बोध नगर रहती है सवारी सिर्फ बोध थी आनंद उसमें अपने घर में एक माई थी बद्रीदान रहने वाली उसमें संत मिले तो बोली कि महाराज घर में हो बाहर गए घर में घर में एक माजी आते थे सही साधे बहुत याद सत्संग की बात बहुत मैं पूछे माजी घर में हो बाहर हो कठे हो घर में हाँ घर में अपने आप में स्वरूप पूजा भगवान पूजा घर में है नहीं तो बाहर भटके बाहर कठे करें करें मरे हर कहीं जन्म है कहीं दुख भाव है सुख भाव है बाहर तो मुसाफिर में तो परदेश कलेश नरेशन को कलेशी हुआ घर पहुंच गया बहुत सुख पाया मौज हो जाए वो मौका भी है मनुष्य तो मनुष्य मात्र जिज्ञासु है मुमुक्षु है भक्त है क्यों भगवान की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला तो मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है उस अधिकार को पूरा करना है ये है बहादुरी और नहीं तो भाई मौका चूक जाओ फिर रोते रहो सब चूक वापस इस बात मार में कहते सुखो नौरासी है सुखो नौरासी नहीं चुके तो मौत होती है नारायण नारायण नारायण नारायण।